أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا ہے لرادک الی معاد، وہی اللہ آپ کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں واپس لے آئے گا. فرما دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جس نے ہدایت کو لیا ہے اور اس کو بھی زیادہ جانتا ہے جس نے گمراہی حاصل کی. وما کنت ترجو، اے نبی آپ کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ آپ کو ہم نبی بنائیں گے، آپ کے اوپر کتاب نازل کریں گے، مگر یہ کہ آپ کے رب کی مہربانی آپ کے ساتھ شامل حال ہوئی اور آپ کو ہم نے پیغمبر بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، لہٰذا آپ کافروں کی کبھی بھی مدد نہ کیجئے. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روک سکیں نہ دور کر سکیں بعد اس کے کہ آپ کی طرف آیات نازل کر دی گئی ہیں. آپ لوگوں کو دعوت اللہ دیں اور مشرکین کی ذرہ برابر بھی طرفداری نہ ہو، اور آپ نہ پکاریں اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو، مگر اللہ ہی معبود ہے اور ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے مگر اللہ باقی رہے گا، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. کل کے سبق میں آخر میں بات ہوئی تھی کہ جو نیکی آخرت میں لے کے پہنچے گا اس کو فائدہ ہوگا. آج کے سبق کی جو آیت کریمہ پہلی تلاوت کی ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کریمہ کا خاص شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، 3 دن غار ثور میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف چلے. عبداللہ بن عریقت ایک شخص ہے جو راستے کا رہبر تھا، اس کو عربی زبان میں خرید کہتے ہیں، خرید جو خاص راستہ بتانے والے کو. آپ نے دیکھا ہے وہ سب ریت کے ڈھیر ہیں، آج اب آتے ہیں جائے تو ادھر ڈھیر بن جاتے ہیں، ادھر آئے تو ادھر بن جاتے ہیں، راستے کا کوئی نشان ہی نہیں رہ سکتا. تو آپ نے جو عام روٹین کا راستہ تھا اس راستے کو انتخاب نہیں کیا، جو مکہ سے مدینہ کی طرف راستہ جا رہا ہے تھا، عام راستہ مشہور راستہ، اس کو اختیار نہیں کیا تھا، ایک غیر معروف راستہ آپ نے اختیار کیا تھا اسی حکمت سے تاکہ پیچھے جو پکڑنے والوں کے نام مقرر تھے تو وہ نہ پہنچ سکے ہم تک. اس میں جب مقام جحفہ میں آپ پہنچے تو پھر مدینہ قریب ہو جاتا ہے، ایک منزل کا سفر رہ جاتا ہے. جحفہ، مقام جحفہ میں جب آپ پہنچے جو مدینہ کے قریب ہے، اتنا قریب بھی نہیں، 100 کے لگ بھگ 1 کلومیٹر، تو وہاں پر آپ نے تھوڑا آرام کیا تو پھر وہی مشہور راستہ اختیار کر لیا جو مکہ اور مدینہ کا راستہ تھا. جب آپ نے وہ مشہور راستہ اختیار کیا تو دل میں نا خیال آ گیا کہ ہم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ پرانا راستہ یاد آ گیا نا، تو اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، دل میں پریشانی آئی. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بلا شبہ وہ رب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہی رب آپ کو دوبارہ مکہ میں لوٹا دے گا، آپ پریشان نہ ہوں. چنانچہ وہ 8 ہجری میں پھر شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں آپ داخل ہوئے اور سارا مکہ آپ کے قبضے میں ہو گیا اور کوئی خاص لڑائی بھی نہیں ہوئی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ایک قسم کی مستقبل کے لحاظ سے بشارت اور پیشن گوئی دی گئی کہ آپ اپنے آبائی علاقے میں پہنچ جائیں گے. یہ مقام جوفہ مشہور جگہ ہیں اور اسی کے قریب بھی وہ جمبوہ ہے وہ جو مشہور واقعہ نا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری راستے سے بھول گئے تھے تو پھر ایک سائڈ میں پہنچ گئے تھے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کئی دن تک ایک مچھلی کو بھون کر کھاتے رہے, ایک مچھلی کو, وہ اتنی بڑی تھی, وہ یمبوا علاقے میں, وہ اسی کے قریب ہے, یہ جو مقام جوفہ میں بہت بڑی ہوٹل ہے لیکن صفائی کا تو مثال ہی ہوتی ہے جی, کیا بات ہے سعودی حکومت کی, اتنا اتنا گند ہو ان ہوٹلوں میں جہاں حاجی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا جی, فوڈ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ جو مکہ سے مدینہ کے راستے میں ہوٹل, ظاہر حاجی انہیں کھانا کھانا ہے نا جی, اس میں کیا بات ہے, حاجی تو اللہ کا مہمان ہے, مسافر آدمی, قربانی کرے, صبر کرو, قربانی صبر, یہ ان کا وظیفہ ہے. تو ایسے وہ وہاں مچھلی اسی جمبوا علاقے وغیرہ کی ہوتی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی مآب, جب گھر میں قدر نہ ہو نا جی تو باہر میں جاؤ تو وہاں کون قدر کرے گا. ہمیں بھی یہاں جو حاجی بیچارہ درخواست دیتا ہے یہاں سے ہی پسنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں سے ہی اس کو لائن پہ لگا دیتے ہیں, تو ادھر بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے. آپ یقین کرو جدہ میں اگر آپ کا برٹش وہ ہے پاسپورٹ ہے, بڑے عزت احترام کے ساتھ, بے شک پاکستانی ہے لیکن پاسپورٹ ادھر کا ہے, بڑے احترام کے ساتھ آپ کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا, اور پاکستانی پاسپورٹ ہے لائن پر ہی لگے رہو اور چیکنگ ہی کرتے رہو اور چوں کرتے رہو اور وہ کھیلتے رہتے ہیں. یہ حکومت ہماری خیال نہیں کرتی, اپنے باشندوں کی عزت کروانی پڑتی ہے, یہ اہل دنیا کے سامنے اپنی عزت خود کروانی پڑتی ہے, جو اصول ضابطہ ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ پیش آئیں. جب ادھر سے ایک تو 6-7 بجے جاتے ہیں, رات کو 11 بجے وہاں پہنچتے ہیں جدہ میں, صبح نماز تک کوئی ہم سے حال احوال پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. سخت گرمیوں میں بڑے بڑے ایئر کنڈیشن حال ہیں, وہ انہوں نے خود تو کوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, حاجی بیچارے ننگے ہوتے ہیں, دو چادروں میں, انہیں سردی لگ جاتی ہے, پیشاب آتا ہے تو باتھ روم دو ہے, بڑا انتظام ہے جی, کوئی حد ہے انتظام کی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی مآب, یہ تو اس وقت مقام جوفہ میں نازل ہوئی. بعض حضرات نے لکھا ہے واللہ عالم الصواب کہ جو شخص حج عمرے پہ جاتا ہے یہ آیت کریمہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی مآب, یہاں تک بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر اپنی انگلی کے ساتھ لکھے, تو اس شخص کی بھی یہ حاضری آخری حاضری نہیں ہوگی, اللہ دوبارہ بیت اللہ شریف میں بلائے گا. یہ آیت کریمہ ہے, یہ سورہ قصص کا آخری رکوع ہے, آیت نمبر 85 ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی مآب, وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہی اللہ آپ کو مکہ میں دوبارہ واپس لوٹائے گا, اس کا مفہوم یہ. قُل رَبِّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اے نبی آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اور جو گمراہی پر ہے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا, لوگ کو واضح نصیحت کرنا, لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے, حقیقتاً آ گئے ہیں یا منافقت کر رہے ہیں, یہ حقیقت حال اللہ جانتا ہے, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے دل کا یہ اللہ ہے کے حوالے ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے. آپ کا کام ہے دوسرے ساتھی کو اچھی بات بتانا, برائی سے روکنا, یہی مسلمانوں کے ذمہ کام ہے کہ جس کو جو بات پتہ ہے وہ دوسرے ساتھی کو بتائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخر میں یہ بیان فرمایا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, سنو لوگو جو تم میں سے موجود ہے وہ میری بات سن رہا ہے, وہ غیر موجود کو بتائے پہنچائے. یہ بات بس مسلمان کے پاس جو بات اچھی پہنچ گئے وہ دوسرے کے ساتھ دوسرے کو بتانی چاہیے, لیکن اپنے طور پر پوری تحقیق ہونی چاہیے, سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, نہیں کہ یہ بدھو پیداوار وہ نیٹ کے اوپر اس نے جی فیس بک کے پیغام دے جائے تو اس نے ویب سائٹ صحیح پر ایک پیغام جو یہ شخص اتنے جناب آگے پہنچا دو گے تو اتنا انعام, یہ فضول باتیں, دین کی بات کرنی چاہیے, اس کا فائدہ ہے. جھوٹی فضیلتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک شیخ احمد صاحب کا ایک فوٹو کاغذ لوگ تقسیم کرتے ہوتے تھے اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ بزرگ آدمی ہے جی, یہ مدینہ طیبہ کا اتنے سال سے مقیم ہے اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مطلب بے پردگی نہ کرو, فلان نہ کرو, اور سنت کے مطابق زندگی گزارو, اور یوں کرو اور یوں کرو. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کے آئے اور اس کو یہ فرمایا کہ یہ فوٹو کاپی کر کے لوگوں کو تقسیم کرو, تو لوگوں نے تقسیم, اب آگے جو اگلی بات ہے نا وہ خطرناک ہے. جن لوگوں نے تقسیم کیا ان کو 10 لاکھ کا فائدہ ہو گیا, 20 لاکھ کا فائدہ ہو گیا, نقصان سے بچ گئے, اور جو نہیں تقسیم کریں گے خطرہ ہے کہ وہ خراب ہو جائیں گے. ایسی فضول باتیں, نکمی باتیں, یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سب آواز من الشمس بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, درخت فیکم امرین, لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو اختیار کرنا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, نہ دنیا میں تمہیں کوئی رسوا کر سکے گا نہ آخرت میں. تمہاری دنیا کی کامیابی بھی ہے, آخرت کی کامیابی کتاب اللہ سنت رسول. تو اس طرح کی باتیں نہیں آگے کرنی چاہیے, جو صحیح تحقیق بات ہے. پیغاموں سے میسجوں سے ہدایتیں نہیں ہوتی, یہ تو سینہ بسینہ نظام منتقل ہوتا ہے, کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے, آواز و نصیحت کسی کی بات سننی بھی پڑتی ہے, تب فائدہ ہوتا ہے. فرمایا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اے نبی, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں, دوبارہ آپ کو آبائی علاقہ یاد آ رہا ہے وغیرہ, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے, اور آپ ہمارے فضل و کرم کو سوچیں. آپ کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کو آخری نبی بنائیں گے, آپ پر آخری کتاب نازل کریں گے, آپ کو اس علاقے کی طرف لے جائیں گے, عظیم جماعت آپ کو عطا کریں گے, یہ تو باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھی کہ نبوت سے پہلے پہلے آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا. ہم نے آپ کے اوپر یہ سب کچھ عنایت کیا, فضل و کرم کیا, تو مزید اور یہ کہ دشمن کی وار سے بچانا, آپ کو عزت سے نوازنا, یہ ہمارا اور کام ہے, اور بھی آپ کو عطا کریں گے. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل ہوگی, آپ پیغمبر بنیں گے, بس آپ کے رب کی طرف سے مہربانی تھی. کافروں کی طرف داری نہیں ہونی چاہیے. یہ اصل میں نبی نے کیا کافروں کی طرف داری کرنی ہے, یہ ہمیں آج کل کے مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہے. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کی آیات جب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے اوپر نازل ہو گئی ہیں, تو ذرہ برابر بھی کوئی شخص آپ کو اللہ کے احکام سے دور نہ کر سکے. جب تک علم نہ ہو تو الگ بات ہے, جب علم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی بھی آپ کو آسمانی یعنی علوم سے, قرآن و حدیث سے دور نہ کر سکے. دیکھو دوستو, جہالت عذر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری دے اور کہے مجھے تو فلانا دین کا مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا, یہ عذر نہیں ہے. اگر اس نے جہالت کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دی اور آخرت میں کہے میں تو ان پڑھ تھا تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ عذر نہیں ہے, اس کو پڑھنا چاہیے تھا, سیکھنا چاہیے تھا. لیکن ایک شخص سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے باوجود غلطی کر رہا ہے, اور ایک ان پڑھ ہے اور غلطی کر رہا ہے, دونوں کی سزاؤں میں فرق ہوگا. جو پڑھ لکھ کر سمجھ کر پھر بھی غلطی کر رہا ہے تو اس کے اوپر سزا سخت ہے. جب اسلام کی بات انسان کے سامنے واضح ہے تو دوسرا راستہ سارا شیطانی ہے. جو اصول دنیا اصول شریعت سے ٹکرا رہے ہیں تو ہم نے اصول شریعت کو ترجیح دینی ہے. ہاں کوئی مباح کام ہے جو اصول شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, وہ جائز ہوتا ہے. اے نبی, آپ دعوت اللہ دیتے رہیں, مشرکین کی طرف داری نہ ہو. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اسلام کے تشخص پر داغ آئے. بس آپ اس طرح اصول ضابطے, کسی کے ساتھ سلو بھی ہو تو ایسی ہو کہ جس میں اسلامی اصول کا ٹکراؤ نہ ہو. دنیا جو ہمارے ساتھ سلو کرے, جی حاجی صاحب آپ تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہو, دنیا جو ہمارے ساتھ سلو کرے کہ مسجدوں میں اذانیں بند کر دو جناب, ہم سالانہ $1,000 تمہیں دیں گے, ماہانہ بھی فلان کریں گے, مدرسے بھی سارے بند کر, لوگ داڑیاں بھی نہ رکھیں جی, نماز بھی نہ پڑھے, ہمارے ساتھ سلو کرو, ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرو گے. یہ سلو تو نہیں ہمارے ساتھ کر رہے, ہمیں اعلیٰ درجے کا بغیرت بنا رہے ہیں, ایمان فروشی ہو رہی ہے. یہ تو یہ سلو نہیں ہوتی. سلو کا نام کوئی اور چیز ہے جس سے اصول شریعت نہ ٹکرائیں اور امن کا پیغام ہو, وہ اصول ہوتا ہے, وہ سلو کی بات ہوتی ہے. تو سلو جب کی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تشخص تو پامال نہیں ہو رہا. اسلام تو قیامت تک کے لیے رہنے کے واسطے آئے, وہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے استعمال نہ ہو. یہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے منتخب نہ کرے, کوئی اور قوم, جس کو قرآن مجید نے بتایا نا, تم سے اللہ جب ناراض ہو جائے گا دوسری قوم کو لے آئے گا, اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ اصول شریعت ہیں کہ مشرق کا ساتھ نہیں دینا, ان کی عبادت گاہوں کا ساتھ یا ان کا تعاون یا اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. فرمایا لا الہ الا ہوا, وہی معبود حقیقی ہے, کل شیء ہالک الا وجہ, وہی باقی رہے گا, ساری دنیا ختم ہو جائے گی یا اسی کے ساتھ جو متعلق چیزیں ہیں وہ باقی رہیں گی. علماء نے لکھا ہے تقریباً 8-10 چیزیں کہ جو باقی رہیں گی, ان میں سے عرش اللہ پاک کا, اللہ پاک خود, اللہ کا عرش, اللہ کی کرسی, جنت جہنم چونکہ پہلے بن چکی ہے وہ باقی رہے گی, صحف جو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جو ابھی لکھے جا رہے ہیں دیے جائیں گے, یہ ان کے اوپر فنا نہیں ہوگا, یہ باقی رہیں گے. اس طرح ارواح, یہ جو جسم ہے انسان کا, یہ دنیا کے اس نظام سے پیدا ہوا, آگ پانی مٹی ہوا سے, یہ ادھر ہی دفن کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر فنا ہو سکتا ہے. لیکن جو روح نکل کے اللہ کی طرف چلی جاتی ہے علیین میں یا سجین میں, اس روح کے اوپر فنا نہیں ہے, روح باقی رہے گی, صحف باقی رہیں گے, لوح تختی, بل قرآن و مجید فی لوح محفوظ, لوح محفوظ رہے گی, تختی قلم محفوظ رہے گا, نون بل قلم وما یسطرون, قلم محفوظ رہے گا, قرآن مجید کتاب محفوظ رہے گی. بعض رات نے لکھا ہے شہداء کے اوپر فنا نہیں ہے. الا کل شیء ہالک, سنو ہر چیز فنا ہو جائے, یہ چیزیں نہیں فنا ہوں گی, الا وجہ, مگر وہ جو اللہ پاک کی ذات ہے, جس کو کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میں بیان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی وعظ و نصیحت میں لبید کا شعر پڑھتے تھے, لبید ایک شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت کا, ساتھ یہ فرماتے بھی تھے کہ تھا تو کافر لیکن بات ٹھیک کہہ گیا ہے. اس کا شعر اپنے بیان وعظ و نصیحت میں نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تھا تو کافر لیکن بات صحیح کہہ گیا, اور کئی دفعہ یہ نقل کیا, اور خطہ کے امام بخاری نے پھر اپنی بخاری میں بھی, ظاہر ہے وہ جو آپ کی زبان سے نکل گیا نا جی, وہ تو حدیث بن گئی. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, وہ کل نعیم لا محالۃ زائل. یہ اس لبید کا شعر ہے کہ سنو ہر چیز رب العالمین کے علاوہ تباہ ہو جائے گی, ختم کر دی جائے گی, اور ہر نعمت جو انسان کو دنیا میں عطا کی گئی ہے وہ زائل ہو جائے گی. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.